الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله اليوم مدايتي تكون باب الحيض ملango unaozungumzia kuhusu haidh. Na haidh kwenye lugha ya Kiarabu maana yake ni asailanu min qawlihim hadha alwadi idha sala. Kwa hivyo haidh katika lugha kawaida ya Kiarabu huwa maana yake ni kutiririka maji, kama vile huwa bonde mvua inapokuwa imenyesha wanasema kuwa hadha alwadi, yani maana yake bonde kunatirika maji pale kwenye bonde. Wa shar'an, asa tunapozungumzia kuhusu haidhi kisheria, na ndio lengo la mada hii na mlango huu, damun tabia, ni damu ambayo ni ya kawaida, wajibilla na ya kimaumbile, yurkhihi rahim, damu ambayo huwa yatoka kwenye kizazi, kwa hiyo ni damu ambayo hutolewa na kizazi. Yatadu mraatan, huwa damu ambayo huwa inakuwa sana kawaida kwa mwanamke baligha, ambaye mbalighi, fi awqatin maaluma, na hutoka kwa wakati maalumu ambao ni mahsusi. Kuna hadithi ambazo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema kuwa ndio hadithi ambazo zinategemewa sana kwa kueleza mada hii ya damu ya hedhi, na ni hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Fatima binti Abi Hubaysh, ndio hadithi ambayo tutaanza nayo mlango wetu wa leo, na hadithi ya pili ni hadithi ya Ummu Habiba binti Jahsh, na hadithi ya tatu ni hadithi ya Himna binti Jahsh. Tunapozungumzia hedhi pia hatutakosa kuzungumzia kuhusu nifas. Nifas nayo huwa ni damu ambayo humtoka mwanamke baada ya kuzaa. Asa mambo ambayo tutakusudia kuyazungumzia ndani ya mlango huu ni mambo haya. Kwanza kabisa tunataka tujue ya kuwa hukumu ya damu hii kuhusu kuwa inapokuwa inamtoka mwanamke ni mambo mangapi ambayo haruhusiwi kuyafanya. Ni mambo mangapi ambayo mwanamke haruhusiwi kuyafanya anapokuwa anatokwa na damu hii. Jambo lingine ambalo pia tutalazimika kulijua ni kuwa damu hii huwa muda wake ni upi, kwa uchache na kwa wingi na kwa kawaida muda wake ni upi. Na kisha pia tutataka kujua kuhusu alama za kusimama hii damu. Hii damu inapokatika kwa mwanamke, mikawa sasa mwanamke anaweza katekeleza yale ambayo alikuwa anakatazwa kuyatekeleza ama kuyafanya, ni alama zipi ambazo zikionekana ndio zitakuwa ni alama za kuwa damu hiyo ishakatika ama ishafika mwisho wake. Hayo ndio mambo ambayo ni ya muhimu ambayo tutazungumzia inshallah kwenye mlango huu. Kwa hivyo kufupi kabisa nitataja, kisha nyinyi mnaweza kama ni kuandika, kuna mambo saba ambayo ndio yanafungamana na masala hedhi, na inshallah tutagusia ikiwezekana yote kwa pamoja. Kwa tutataja kufupi kwanza sahihi. Kwanza kabisa hukumu ya mwanamke ambaye anatoka hedhi kusoma Qur'ani. Ana hukumu ya mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani. Tutazungumzia hukumu hiyo. Na pili tutazungumzia kuhusu haramu wa mwanamke mwenye hedhi kuswali kwa kuwa hafai kuswali, na kisha pia halipi swala ambayo hakuiswali anapokuwa kwenye hedhi. Jambo la tatu ni kuwa ni haramu mwanamke akiwa kwenye hedhi kufunga Ramadhani ama somo yoyote, lakini sasa ikiwa ni somo ya faradhi kama Ramadhani atakuwa ni mwenye kuilipa damu ikisha katika. Jambo la nne ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi akiwa ameoleka kufanya yeye na mmewe tendo la ndoa, kujamiana, ni haramu hiyo. Jambo la tano ni haramu kwa mwanamke ambaye anatoka kwenye hedhi, anatoka hedhi, ni haramu kwake kutufu Kaaba. Jambo la sita ni haramu kwa mwanamme kumtaliki mwanamke ambaye yuko kwenye hedhi, ni haramu kwa mwanamme kumtaliki mwanamke aliyoko kwenye hedhi. Ingawa kauli ambayo ina nguvu ni kuwa akimtaliki ile talaka itakuwa ishapita, lakini sasa itakuwa inaitwa talakun bid'iyun, ni talaka kibida ambayo hairuhusiwi alikuwa asitaliki. Jambo la saba, mwanamke ambaye kwenye hedhi hukumu ya kuingia msikitini na hata kuketi msikitini ni nini? Kufupi ni kuwa kwa haya mambo ambayo tumesema yote, kwa haya mambo ambayo tumesema yote, haya mambo saba, mambo matano tumeita kuwa ni haramu, lakini mambo mawili kuhusu kusoma Qur'ani mwanamke, hiyo kauli ambayo ina nguvu ni kuwa naruhusiwa kusoma Qur'ani, na kisha pia kuketi msikitini, kuingia msikitini akiwa na sababu ya kuingia msikitini pia naruhusiwa. Na inshallah tutakuja kueleza dalili zinazoonyesha kuwa inaruhusiwa hivyo, ingawa ni masala ambayo yana khilafu, lakini tumesema kuwa hiyo ndio kauli rajih ambayo ndio kauli na nguvu. Kama vile pia inaruhusiwa kwa mwanamke akiwa kwenye hedhi kuoleka, kwa vile hedhi haimzuii kuoleka, bora tu ni kuwa baada ya kuoleka yule mmewe aliyemwoa atamngoja paka hedhi katike, kisha baadaye ndio waanze kufanya tendo la ndoa kama wana haja na tendo hilo. Hadithi ya kwanza, kwa tutaanza kusoma hadithi moja baada nyingine tukieleza hukumu ambazo tumezitaja hizo na hukumu zingine ambazo pia tutazizungumzia. Hadithi ya kwanza na Aisha radhiallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubaysh kanat tustahabu. Aisha radhiallahu anha anasema ya kuwa kwa hakika huyu Fatima binti ya Abi Hubaysh kanat alikuwa tustahabu, akitokwa na damu tena kwa wingi sana. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna damal haydhi damun aswadun yu'rafu, hakika damu ya hedhi ni damu nyeusi, na kisha ni damu ambayo yatambulika kwa wale wenye kuijua kwa alama zake. Na hapa Mtume akawa ametaja alama moja kati hizo alama ambazo zamfanya mpaka mtu aitambue damu hiyo ya kuwa ni damu nyeusi, kisha huwa ni damu ambayo imeganana gandana, yani mapande mapande, si damu ambayo ni majimaji kama damu ambayo kikatika inatoka hivi, na kisha pia ni damu ambayo ina harufu, harufu ambayo haipendezi, kama vile pia ni damu ambayo ikimtoka mwanamke, mwanamke huwa anahisi dhiki, ani dharubu, anasikia uchungu wakati mwingine, na hata kabla ya kutoka kuna baadhi ya wanawake huwa wanahisi kama homa hivi, kichwa kinauma, na anajua kuwa hizo ni alama za kuwa sana damu imekaribia kutoka. Na kuna wale ambao wakitoka sana hiyo damu pia anahisi uchungu, dhiki kabisa, tofauti na damu ambayo si ya heavy. Ikimtoka mwanamke ni kama tu damu ya kawaida, na mtoka na hasiki uchungu wote. Fa idha kana dhalika, asa mtume akamwambia huyu sahaba wa kike ambaye ni Fatima binti ya Abi Hubaisha, akamwambia fa idha kana dhalika, ikiwa hiyo damu inayotoka ni hiyo damu ya hedhi ambayo inajulikana, fa amsiki ani swalati, kwa hivyo jizuie na kuswali, ani acha kuswali. Kwa kwenye hadithi ikoonesha kuwa damu ya hedhi kitoka, miongoni mwa ibada ambazo ukatazwa mwanamke kufanya, ibada hizo ni kuswali. Tunakaambia ukijua kwa ni damu ya hedhi natoka, basi usiswali. Fa idha kana al-akharu, nikiwa damu inayotoka ni ingine, na anakusudia kuwa ikiwa ni ingine manake ni istihadha, ni ile damu ya ugonjwa, fatawadhai, tawadha, wasalli, na uswali. Rawahu Abu Daud wa Nasaiyu wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa stankarahu Abu Hatim. Kwa hivyo ni hadithi ambayo kwa ufupi ni sahihi, na kisha ni hadithi ambayo imeeleza mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza, inaeleza kuhusu damu ya hedhi ina alama za kufanya mtu aijue damu hiyo. Jambo la pili, ikieleza kuhusu hukumu ya yule mwanamke ambaye ashajua kuwa anatokwa na damu ya hedhi. Mtume akasema hukumu ya mwanamke huyo aelewe ya kuwa kuna ibada ambazo haruhusiwi kuzifanya, na moja katika ibada hizo ni swala, hafai kuswali. Na kisha hizo swala ambazo hakuziswali kwa sababu ya kutokwa na damu ya hedhi, hatuzilipa pia, hazilipi, zitakuwa zimepita hivyo na ataziacha hivyo kwa sababu ya takhfifu. Hadithi, wa fi hadithi Asmaa binti Umais inda Abi Daud, na hadithi ingine iliyopokewa na Asma binti Umais inapatikana kwenye Sunan ya Abi Daud, mtume akamwambia huyo Fatima, waltajlis fi mirkanin, na kisha ikiwa damu ya hedhi ishakatika, ukitaka kujua kuwa imekatika ama haijakatika, ukitaka kujua na kutambua, waltajlis ni uketi, fi mirkanin, kwenye beseni. Fa idha ra'at, sasa ikiwa huyo mwanamke ataona, sufratan, vitu ambavyo ni vya manjano manjano hivi, ani rangi ya yellow yellow, ani ni kama red lakini kwa mbali inakaribia na yellow yellow, fauqa almai, juu ya maji, faltaghtasil, basi ni aoge, lidhuhri wal asri, ani manake akiona hivyo ajue kwa basi hiyo ndio alama ya kuwa sadamu hiyo ishakatika, kwa sababu ni vitu ambavyo huwa vionekana mwisho wa damu, napokuwa damu ishamalizika, sasa hivyo ndio vinatoka baadaye. Kwa hivyo akiona vitu hivyo ajue kwa basi damu ishakatika, na kwa hivyo sasa aoge, faltaghtasil, aoge, lidhuhuri wal asri, kwa ajili ya kuswali swala ya dhuhuri na alasiri, ghuslan wahidan, muogo mmoja, ani kuoga kumoja, wataghtasilu lilmaghribi wal ishai ghuslan wahidan, na pia aoge kwa ajili ya kuswali magharibi na isha mara moja, wataghtasilu lilfajri ghuslan wahidan, na ikifika swala alfajiri pia aoge mara moja, wa tatawadhau fima baina dhalika, na kisha atawadhe kati ya hizo swala. Kwa hivyo anapooga ataoga, kisha ataswali kama ni dhuhur, na kisha akishamaliza atatawadha, alafu na kisha ataoga ataswali nini, asir, tena kisha ataoga alafu aswali maghrib, akishamaliza maghrib tena atawadhe alafu aswali isha, alafu baadaye ataoga na aswali nini, subuhi. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo imezungumzia kuhusu mambo mawili pia muhimu sana. Jambo la kwanza ni alama, miongoni mwa alama za kumfanya mwanamke ajue kuwa damu hii ya hedhi ishakatika. Kwa miongoni mwa alama hizo kuna alama mbili muhimu. Kwenye hadithi hii kumetajwa alama moja, lakini alama zenyewe, moja kwanza ni al-qussatul bayda. Hiyo ndio alama ya kujua kuwa damu imekatika, inaitwa al-qussatul bayda. Manake ni ikiwa kuna majimaji yanatoka kwenye tupi ya mwanamke, kisha ni maji meupe hivi, yakionekana maji yanatoka, basi ajue kuwa basi ile damu ishakatika, kwa sababu ni maji ambayo yanatoka baada nini ya hedhi kukatika. Na kisha pia huwa ni kama yanaelekea kama yeloyelo hivi, kama vile imetajwa kwenye hadithi, yale maji yanaelekea kama nini yeloyelo, kwa hiyo si nini, si mekundu wala si meusi ya kuwa ni kama damu ya hedhi, bali yanaelekea kama nini yeloyelo. Basi akiona hivyo ajue kuwa basi ile damu ishakatika. Sasa hayo tu ni maji ambayo ndio ya mwisho mwisho baada ya damu katika. Alama pili, ikiwa haoni hayo maji, basi ni ikiwa ataona jafafu. Fal jafafu, jafafu manake ni kukauka. Kukauka vipi? Manake ile damu ishakatika. Na hiyo alama itajulikana baada ya kuwa ashatia labda kama ni kitambaa, siku hizi wanatumia vitu vinaitwa always, aweke pale mahala ambapo damu ilikuwa ikitoka, kisha baada ya muda akitoa kile kitambaa ama ile always, anapata kuwa haina kitu, imekauka tu, manake niko tu hivyo, haina damu, basi atajua kwa kumbe ile damu ishakatika. Kwa hizi ndio alama muhimu za kumfanya mpaka mwanamke ajue kuwa hiyo damu imekatika. Sasa Mtume akamwambia anaweza aketi, na hiyo ni mambo ya zamani, manake hata sasa mtu anaweza kufanya hivyo kwenye beseni, kisha baadaye awe ni kama mwenye kujisafisha, yale maji ya ajisafishe, alafu yarudi pale pale kwenye beseni, kisha yaangalie yale maji. Sasa tafadhali, sasa akiwa anajisafisha, kisha yale maji yanarudi kwenye beseni, alafu kisha atazama yale maji, akiona pia yale maji na damu damu, ajue basi kumbe bado damu inatoka. Lakini akiona kuwa pale kwenye beseni hakuna damu yote, isipokuwa tu anaona vitu kama yeloyelo hivi, atajua basi hii ni alama ya kuwa sasa damu ishakatika. Na kisha hivi ni vitu ambavyo huwa ndio vya mwisho mwisho baada ya kuwa damu ishafanyaje, ishamalizika. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili tumesema kuwa ni kule kuweka kitambaa kile, ama ile kama ni sponge, ama ile kama ni pamba, ama ni vile vitu vinanuliwa kwenye maduka, pale mahali ambapo damu hutokea, na kisha baada muda akitoa aone tu kuwa kuna nini, kuna unyevu unyevu tu ambao ndio umeingia katika kile kitambaa, unyevu unyevu ambao ni majimaji ambao si damu, na labda akiangalia anapata kuwa nini, ni inaelekea kama eloelo hivi, basi hiyo pia itakuwa ni ile ambayo tumeisema anaiona kwenye beseni. Ama la sivyo, akitoa kile kitambaa pale aone kuwa kimekauka tu, hamna damu wala hamna chochote, basi pia atajua kuwa nini, ile damu ishakatika. Asa Mtume akamwambia akishaona hivyo afanyaje, asa aoge. Aoge kwa sababu mwanamke akioga na bado damu inatoka, ili huwa ni kuoga tu kwa sababu ya kule kujisafisha, ani ule uchafu wa mwili wa kawaida ule, lakini si eti anajisafisha kwa kuwa anajisafisha na ile hadathul akbar, ani kuwa anaweza akafanya ibada zake. Kwa lazima ili aoge, kuoga ambapo ni kuoga kwa kukatikiwa na damu, kwanza kabla kuoga hakikishe ya kuwa damu imekatika, na kuhakikisha na kisha kwa njia hizo. Asa kisha kwa njia hiyo, asa ndipo saa aoge. Asa kuoga itakuwa saa naoga kwa nia, kuwa naoga kwa ajili ya kujitoa hadathul akbar, ananuia hivyo kwenye moyo ya kuwa na waitu rafa hadathul akbar, lakini asemi kwa mdomo, kama vile tunajua nia kawaida ni moyoni. Kisha baadaye sasa aoge kama vile mtu huwa anaoga janaba, kama tulivyoeleza katika masala janaba, basi anaoge hivyo, itakuwa ni bora zaidi. Basi akishamaliza kuoga, Mtume akasema sasa aswali swala mbili kwa pamoja, dhuhuri na asr, alafu na maghrib na isha, alafu subuhi kando. Kwa hivyo ataoga mara ngapi? Anaoga mara tatu. Anaoga mara moja wakati adhuhuri imeshakaribia, alafu itakuwa sana swali dhuhuri, kisha baadaye akishamaliza atatawadha, alafu aswali asr tena, tangoja maghrib ikaribia, anatawadha, anaoga, anaoga, anaswali maghrib, kisha baadaye anatawadha, alafu aswali isha, kisha baadaye ataoga wakati wa asubuhi. Hii kuchanganya swala mbili, kuna mambo mawili ambayo maulama wameyazungumzia muhimu sana. Moja ni kuwa anaruhusiwa kuchanganya hizo swala kwa pamoja. Kwa hivyo maana yake ni kuwa aswali mathalan dhuhur na asr zote kwa pamoja kwa wakati wa dhuhuri, kama vile huwa sisi watu tunaswali hivyo wakati wa mvua, basi pia aswali hivyo. Na pia anaweza kaswali maghrib kisha baadaye kisha maliza tunaswali isha kwa wakati wa maghrib, kama vile tunaswali pia sisi maghrib na isha kwa wakati wa mvua, anaitwa jamu, lakini biduni qasrin, haupunguzi swala raka zake, unaswali kamili, lakini sasa unaswali kwa pamoja, unaswali dhuhuri unamaliza unakimu, alafu unaswali asr. Lakini kile ambacho maulama amesema kuwa ni bora zaidi ni asifanye hivyo, ya kweti aswali dhuhuri kisha baadaye aswali asr wakati wa dhuhuri, asifanye hivyo, bali kile ambacho ni bora zaidi ni afanye jamu, lakini jamu ambayo wanaita wa maulama wa fiqi jamu unsuri, yani kule kukusanya, lakini ni kama amekusanya, lakini kila swala ameiswali kwa wakati wake. Vipi? Maana yake ni kuwa aicheleweshe adhuhuri mpaka iwe sawa wakati wake umekaribia kumalizika, hasa imbakia tu muda mfupi, hasa akioga atoa kisha alafu ataswali dhuhuri, lakini mwisho wakati wake. Akishamaliza kuswali dhuhuri tu hivi, wakati wake utakuwa ndio ushatoka. Hasa hapo kwa hapo itakuwa sasa nini? Ni kuwa atawadhe kisha alafu anaswali asr, lakini sasa itakuwa anaswali asr mwanzo wa wakati. Kwa zile swala zitakuwa zimeswaliwa kwa pamoja, lakini kila swala ni kwa wakati wake. Dhuhur mwisho wakati, asr mwanzo wa wakati. Kisha pia maghrib afanye hivyo. Aswali maghrib ikiwa inakaribia kutoka, akishamaliza tu hivi itakuwa manake ya isha imeingia, alafu sasa anaswali pia isha. Lakini sasa ili aswali isha, baada ya kuswali maghrib atawadhe kwanza kisha baadaye ndio aswali isha, alafu kisha subuhi ataswali tu hivyo hivyo kama kawaida, kwa sababu subuhi iko peke yake. Hasa hiyo ni jamu ambayo ndio bora zaidi, afanye hivyo, na hiyo ndio jamu ambayo hata wagonjwa huwa wanahusiwa wafanye hivyo, kuliko kusema kuwa swali swala mbili kwa wakati mmoja ambao ni wakati wa swala moja katika hizo swala mbili. Naam. Hadithi ya pili. Wan Hamnata binti Jahshin qalat radiyallahu anha qalat, usahaba wa kike anasema, kuntu ustahadhu haidhatan kathiratan shadidatan, anasema kuwa nilikuwa nikitokwa na hii damu tena kwa wingi sana. Damu ya hedhi hiyo tena inatoka kwa nini? Kwa wingi sana. Alafu ni nzito sana, yani kwa nguvu, ni nyingi kisha inatoka kwa nguvu. Fataitu nabia sallallahu alayhi wasallama, asa anasema kuwa kisha nikaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, astaftihi, nikimuuliza kuhusu hukumu ya hiyo damu, ni vipi, mbona hii damu inatoka kwa wingi kisha baadaye inatoka kwa nguvu hivyo? Faqala, mtume akasema, inama hiya rakbatun minashaitan, hiyo damu ambayo inatoka sasa si damu ya hedhi, ni damu ya istihadha. Nayo hiyo damu mtume akamwambia sababu yake huwa ni mpigo wa shetani. Rakba, asili ya rakba ni kupiga kitu kwa kutumia mguu, yani kupiga teke, kama ilivyokuja kwenye aya nyingine ile ya Nabiullah Ayub, urqud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab. Kwa rakba ni kupiga teke kitu. Hasa mtume akasema kuwa hii husababishwa na mpigo wa shetani, kama tunavyojua kuwa mtume alisema kwa hadithi nyingine kuwa na shetani yajli min ibn adam majra dam, shetani hutembea kwa mwanadamu zile sehemu ambazo damu hutembea ni kwenye mishipa za damu. Na kwenye hadithi nyingine mtume alisema kuwa inama hiya irqun, yani hiyo damu ni damu ambayo huwa inatoka kwenye mishipa. Kwa tofauti ya damu ya istihadha na damu ya hedhi ni kuwa damu ya hedhi inatoka kwenye kizazi, mahali ambapo mtoto huwa anaketi, na damu ya istihadha nayo huwa inatoka kwenye mishipa, ambayo huwa inasababishwa na shetani. Ana shetani ndio huwa amesababisha damu hiyo. Amesababisha kivipi? Manake anamfanya mpaka mwanamke atoke na hiyo damu, ili sasa amtatize katika ibada zake, ashindwe kuelewa kwa sasa mimi ni swali ama ni swali, na kisha saini kwenye hedhi ama ni kwenye istihadha. Alafu pia ni aanze kuwa na wasiwasi ya kweli, niko na tohara ama mimi sina tohara. Hasa vitu vyote hivyo huwa ni shetani anasababisha mpaka mwanamke manake aketi katika hali ya wasiwasi na hali ambayo hana utulivu na raha, ili achanganyikiwe katika masuala ya ibada zake. Asa mtume akamwambia fatahayyadhi sittata ayyamin, kwa hivyo wewe keti kwenye hedhi kwa muda wa siku sita au sabata ayyamin, ama siku saba. Na hii ina maana kuwa ikiwa ilikuwa ni kawaida yake kuketi muda huo, thuma kisha baada ya kuwa sasa siku zote siku saba ama siku sita zishamalizika, ukishaona kuwa damu hiyo imeshakatika ya hedhi kama alivyoeleza pale mwanzo wa kuwa alama zake zionekane, thumma aktasili, kisha oga, faidha stanqaati, ikiwa sasa usha takasika, yani ushasafishika kwa kuwa ile damu ishakatika na umeoga, umeona kwa kweli sasa damu inayotoka tena damu nyingine si ile ya hedhi kwa kuwa alama zake uzioni, fasalli arba'atan wa 20, hasa utaswali kwa muda wa siku 24. Hii 24 ikiwa ina maana kwa sasa hedhi yake ilikuwa ni siku ngapi? 6. Kwa itakuwa kwa mwezi zimbakie siku ngapi? 24. Hasa huu muda wote itakuwa na swali, licha kwa damu inatoka damu ya istihadha, kwa hivyo isikujalishe bila kuswali. Au 23, amu swali kwa muda wa siku 23 ikiwa hedhi imekuwa ni siku saba, kwa sababu sasa itakuwa zimbakia siku 23. Kwa hivyo siku zote hizo wewe swali kwa mwezi. Kisha wasumi, na kwa hizo siku 27 ama 23 ama 24 ikiwa ni Ramadhani pia funga, waswali na uswali, kwa kumaanisha kuwa ile damu ya istihadha haimzuii mwanamke kufunga kama Ramadhani, na pia haimzuii mwanamke kuswali swala za kawaida. Fa inna dhalika yujziuki, kwani kwa hakika kufanya kwako kwa hivyo kuna kutosheleza. Wakadhalika fafaali, na hivyo hivyo fanya, kula shahrin, kila mwezi, kama tahidhu an-nisa, kama vile wanawake wa kawaida huwa wanaingia kwenye hedhi, pia wewe ifanya hivyo hivyo. Kwa kuwa hedhi kija, basi acha kuswali na pia funga, acha kufunga, na ikiondoka basi oga, alafu kisha baadaye endelea na swala zako na ibada zako kama kawaida. Fa in qawiti, mtume akamwambia, lakini ikiwa utapata nguvu na uwezo, ala antuakhiri adhuhra, ya kuwa ucheleweshe swala adhuhuri, watuajili alasra, na utangulize swala alasiri, thumma taktasili hina tathurina, na kisha uoge wakati ushatahirika, wakati kujitahirisha manake uoge, watuswali dhuhra walasra jamian, na kisha uswali dhuhur na asri pamoja, basi itakuwa ni bora zaidi. Thumma tuakhirina almaghriba, kisha pia ucheleweshe magharibi, watuajilina leishaa, na utangulize swala la isha, yani warakishe kuswali swala isha kwa wakati wake wa mwanzo. Thumma taktasilina, na kisha uoge wakati unataka kuswali magharibi, watajmaina baina aswalataini, na kisha kusanye kati ya hizo swala mbili, yani magharibi na isha. Fafaali, kwa hivyo kiu utapata nguvu ya kufanya hivyo, basi fanya hivyo. Wataktasilina maa subhi, na uoge wakati wa kuswali subhi, watusallina, alafu ndio uswali subhi. Kala, anasema ambaye ni mpokezo hadithi wa huwa ajabu al-amraini ilayya. Ani na hilo ndo jambo ambalo utapata kuwa nalipenda sana katika hayo mambo mawili. Mawili yapi hayo? Ani kati ya kusema kuwa ufanye jam'u ya moja kwa moja kama tulivyosema, ya kuwa wakati wa dhuhuri uswali dhuhuri kisha pia uswali asr wakati huo huo, ama la sivyo ni kuwa uswali dhuhuri mwisho wakati alafu na asri mwanzo wakati. Hii ya kuswali dhuhuri mwisho na kuswali asri mwanzo wakati ndio bora zaidi kuliko kuswali asri wakati wa nini, wakati wa dhuhuri, alafu swali isha wakati wa maghrib. Naam. Kwa hivyo maana kuna aina mbili ya nini, ya jam'u. Kuna aina mbili ya nini, ya jam'u, yani ya kuswali swala kwa yule ambaye anatokwa na istihaba alafu aziswali swala hizo kwa nini, kwa pamoja. Njia ya kwanza ni aswali dhuhur, yani aoge kisha aswali dhuhur kwa wakati wake na kisha aswali pia asli kwa wakati wa dhuhur. Alafu njia hiyo hiyo pia ni kuwa aoge wakati wa maghrib alafu aswali maghrib kisha baada ya aswali isha wakati wa maghrib alafu subuhi ataoga wakati wake kama kawaida. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo inaruhusiwa lakini si bora zaidi. Njia ya pili ni kuwa aswali aoge ikiwa dhuhuri inakaribia kutoka, alafu akiswali dhuhuri wakati wake utakuwa ushamalizika, alafu sasa baadaye ndio aswali hapo kwa hapo asri kwa sababu wakati wake utakuwa ushaingia. Kwa hivyo atakuwa kana kwamba amejumuisha swala lakini kila swala imeswaliwa kwa wakati wake. Na pia aoge ikiwa maghrib inakaribia kutoka, alafu aswali maghrib kwa wakati wake, akishamaliza wakati ushamalizika, alafu aswali isha kwa wakati wake wa mwanzo. Atakuwa ashaswali kwa pamoja lakini kila swala kwa wakati wake. Kwa hivyo hilo ndio bora zaidi. Hilo ndio bora zaidi la kuchelewesha swala ya kwanza na kutanguliza swala ngapi ya pili. Alafu aswali kwa pamoja lakini kila swala kwa wakati wake. Naam. Nadhani itakuwa imeleka. Kwa hivyo hilo ndio jambo ambalo ni bora zaidi kama tulivyoona kwenye hadithi kati ya hayo mambo mawili. Hapa katika hadithi amefafanua zaidi, kwa sababu hadithi ya kwanza alimwambia tu kuwa akusanye afanye jamu. Fanya jamu vipi? Ya kuwa faltaktasil lidhuhri wal asri ghuslan wahidan, ana aoge kisha aswali dhuhr na asr kwa kuoga kumoja. Lakini hakufanua kuwa kisha ataswali vipi hiyo dhuhr na asr na kisha ataswali vipi maghrib na isha. Lakini hadithi ya pili hii tunaona kuwa amefafanua akasema kuwa ni afanye hii ije mwisho na afanye ile ije nini mwanzo kisha aswali kwa pamoja. Naam, na hiyo akasema kuwa ndio bora zaidi mtu akifanya hivyo. Wallahu aalam. Hapa sasa katika hadithi baadhi ya maulama wakadhania kuwa basi ikiwa ni hivi na maana kuwa basi ni lazima kuoga kwa alivyoeleza mtume, eti mwenye istihaba aoge mara tatu, ambapo si lazima. Na hiyo ndio kauli ya jumhur, ya kuwa si lazima kwa mwanamke ambaye anatoka istihaba kuoga mara tatu. La, kile ambacho ni muhimu ili lazima kwake ni kuoga nini, ule wakati wa mwanzo. Wakati wa mwanzo ni upi? Ule wakati wa kuasa ashajua kuwa damu ya hedhi ishafanyaje, ishakatika. Sasa hapo ndo lazima aoge ili ajitahirishe, alafu sasa baadaye ndo aanze kuswali. Lakini sasa baada hapo anataka aoge, ataoga, akitaka anaweza asioge, lakini itakuwa na mlazima atawadhi kwa kila swala kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingi, kwa kuwa anatakiwa sasa kila swala akishe kuwa ametawadha ndio swali. Naam, lakini kuoga si lazima. Wallahu aalam. Hadithi ya tatu. Wa Aisha radhiyallahu anha anna umma habibata binta Jahshin shakat ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Aisha anasema ya kuwa kwa hakika huyu umma habiba binti Jahsh alikuja kwa mtume akimletea malalamishi akimshtakia addama, ya kuwa yeye anatokwa na damu. Faqala, mtume akamwambia umkuthi, wewe bakia kadra ma kanat tahbisuki haidhatuki, kwa ule muda ambao ulikuwa unajua kuwa ndio muda wako wa hedhi, ambao hedhi ilikuwa ikikutoka, na wakati huo sasa unajizuia kufanya ibada zako, basi muda huo huo ukifika jizuie, na bakia kwa muda wote ukiwa hufanyi ibada zako. Thumma, kisha ule muda ukishamalizika, iktasili, oga, alafu ndio utekeleze ibada zako, kwa sababu utakuwa sasa manake unajua muda wako wa hedhi ushamalizika, kama ulivyokuwa unajua kabla ya kushikwa na huo ugonjwa wa kutokwa na istihadha. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Sasa huyu Ummu Habiba alikuwa kioga kwa kila swala. Kwa hiyo ina maana kuwa alikuwa kioga mara ngapi? Mara tano kwa siku. Rawahu Muslim. Wa fi riwayati al-Bukhari watawadha likulli salatin. Lakini kile ambacho mtume alimwambia ni kuwa mtume alimwambia wewe kila swala hakikisha kwa nini umetawadha. Hiyo ndio lazima. Wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Naam, kwa hivyo kile ambacho mtume alimwambia ni kuwa akisha kwa kila swala umetawadha. Ama kuhusu kuoga ni kuwa yeye akitaka ataoga kila swala, lakini itakuwa ajue kuwa akifanya hivyo si lazima kuwa ni lazima, la bali ni kupenda kwake. Naam. Kwa hivyo hadithi hii kile ambacho kinaeleza ni kipi? Hii hadithi inaeleza kuhusu yule mwanamke ambaye yeye huu ugonjwa umekuja baadaye, na kabla hapo alikuwa hana ugonjwa huo, na ilikuwa kabla ya hapo yeye tayari ashabaleri na hata damu inamtoka ya hedhi. Kwa hiyo tayari alikuwa ashajua kila mwezi siku zake ni ngapi na muda wake ni upi. Asa kisha baada ya muda mrefu ndo akaja kapata shida hiyo ya kutokwa na damu ya istihadha. Sasa huyo mwanamke kama huyo atakuwa yasumbuki, kwa sababu tayari ashajua ya kuwa kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani ndio siku zangu za hedhi, na huwa zinaendelea mpaka siku saba ama siku sita ama siku kadhaa. Sasa hizo siku kwa vile ashazijua atakuwa yasumbuki, atakuwa anazingoja zikishafika, anajua kuwa siku zangu za hedhi zimefika, atakuwa saha swali. Lakini mbali na hizo siku kufika, ingawa anajua siku zake, lakini pia atakuwa analazimika kuhakikisha kuwa ile damu ambayo ni ya hedhi anaona alama zake. Asitosheki tu na zile siku peke yake, hapana. Ndiyo anajua siku zake, kisha baadaye pia hizo alama za hedhi azione kwa sasa zimeanza kuonekana. Hasa hapa itakuwa haswali. Kisha zile siku zikishamalizika, na kisha pia asitosheki tu na siku kumalizika zile ambazo alikuwa anazijua, baada ya kumalizika pia lazima akishe kuwa nini zile alama za hedhi sasa zionekane tena. Alafu kisha baadaye nini? Ni kuwa sasa ndio aendelee kuswali baada kuoga. Kwa hivyo hii hadithi inazungumzia kuhusu mwanamke ambaye anajua ada yake, kwa kuwa alikuwa anaijua kabla ya kupatwa na shida hii ya ugonjwa wa kutokwa na damu ya istihadha. Ama kwa wale ambao walikuwa hawajui, kwa kuwa labda hiyo shida imewatokea na labda ndio mwanzo wa kuanza kutokwa na hedhi, sasa hajui siku zake ni zipi, hasa huyo ndio mtume alisema kuwa anatakiwa ajue alama za hedhi, ndio ajue kuwa hii saa ambayo inatoka ni hedhi na hii ambayo inatoka ni ngapi si hedhi, kwa kuona zile alama zake. Naelewa? Hivyo ndio vile hii hadithi inafaa ieleweke na ile hadithi zilizotangulia.